أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا او او ايام سخا شروع بردرو اتي ايام باني ختم سورة دا جا ربط دا ما قبل سرفتير درس كي بيان سو چه دلتا چه دي دا الله وحدانيت بيانيش او هغه مګای ګای په زمون کې د نعمتو چې د نعمتونه الله تعالی یادی چې دغه نعمتونه ما در باندې کړی دي، نو خو دغه یو واحد لا شرک ذات زیم چې عبادت مې باید وکړي، چې نو ولې شرک را سره دروي؟ دا تیس چې زما سره شریکانوي هغه په دغه عباداتو کې په دغه انعاماتو کې یوازې را انعام نه دی در باندې کړی، او په عباداتو کې چې دی باره نو ودی ته کوي، نو دا شرک باطل دی. توحید بیان یې دی گای گای بیا په زمن کې د صفات الله پاک د توحید بیان خپل صفات ذکر کی. زه د دغه صفاتو خوند يم چې دا صفاتونه په هیڅ چا کې بد نشته، نو خو زه د عبادت وایم ارمان چې په دا بوتانو په دغه غیر خدایانو کې چې تاسو پیدا کړی په دغه کې یو صفات موجود وای د الله پاک، نو برابر تاسو ما سره شریک کولی چې یو صفات لا نشته په کښې نو څنګه را سره شریک کوي؟ نو د نن په درس کې هم د انعاماتو په ترڅ کې دا توحید بیانیږي، هم د صفاتو په ترڅ کې بیانیږي. اول دا د صفاتو په ترڅ کې دی چې الله خپل علم قدرت شي چې زه دغسې علم و قدرت لرم چې دا بل په هیچ چا کې نشته، نو عبادت زما وړ دی د بل چا وړ نه دی. داسې الله فرمایي ولله خاص الله لره غیبو پټې خبرې دي السماوات د اسمانو والارض د مځکې. څنګه الله لره دي خاص؟ معنا د علم په لحاظ خاص الله په خبر دی، په هغه خبرو چې په اسمانو کې پټ پټ شیان شته یا په مځکه کې دي، انسان نه دی په خبر. یو وخت یو شی ورته کشف شي په علی العموم په ټولو شیانو باندې هغه یو الله عز وجل خبر دی که په اسمانو کې دي که په مځکه کې دي. ولله خاص والله لره غيب پټي السماوات د اسمانو والارض او دمزكي څنګه خاص الله لره دي معنا د علم په لحاظ علم خاص الله لره دي ټول شي یعنی چې د اسمانو مزکه کیږي دغه سی بل څوک د صفات ولري دغه نه پراخه علم فسال فاك ام علم ام قدرت با يعني پا جد قامت پا مسلك وما ندي امر واغ امر الساعة دا قامت دا قامت امر وشان چدي إلا كلمح البصر إلا خبادات دي كلمح لك رفول البصر دسترق دسترق تساري رفوين وصون دلج وقت اخلق جداد بسيك سكنت با اخلق بلعنا اخلق بسترق ورفير علاوه دا قامت امر دا غس چابك دي دلته د قیامت زغم مراد د قیامت د غر د قیام نه دی مراد اغه انسانان بر تر ژوند کول مراد چې د روح علاوه د غر د انسانانو تورکی دا دغه مشابه کی لکه د سترګ رف پر سترګ رب کی و چې چې انسانانو ته ادم علی السلام سی ونه سبا د قیامت په دغه نه لزم الیک ټول تو روح ورکی دا سونه عظیم قدرت و ما ندی امر او امر یعنی کار الساعه د قیامت یعنی اغه روح ورکول و د ژوند شي نه ته الا خو بیا د سری کلام حل کرفول البصر د سترګي او هو اقرب او یا د سدي چې هو د امر د قیامت هم اقرب تر دغه لنج جدي د سترګي د رب لنج جدي ولی حکیم الامه رحمه الله و یوه د سترګي رب چې د حرکت دی حرکت کرد دمر زمانی په حکمت کې مجوی د پیدایته حکمت او شرک مات صدر په دغه کې د مضمون راځي چې حرکت په زمانه کې واقع کیږي یا لږ یا ډیر او یو چې دغه د دغه چې دی دا نو د سترګې کې چې دی د حرکت نه په دغه د زمانه اخلي او هغه الا عز وجل چې هغه د شان ته روح ورکی هغه اني شي ان چې دی د زمانه جز دی په خپل زمانه نه ده زمانه ځینې جوړه ده مګر چی شي نه دی مګر په خپل ځان کې زمانه نه ده نو دوی په دغه الله پاک وایي چې دا دغه له نږدې دی نو څو چې دا په صفي خبره ده ورته وایم نه فقط الله دغه وایي چې د سترګو د رب له دا خبره نږدې ده چې الله وایي ټول شیانو ته روح ورلر ورکوي او یا داسې چې هو دا او په معنا سره د بلکې داسې ده چې هو دغه امر د ساعت اقرب تر دغه له ډېر نږدې دی ان الله على كل شيء قدير ان الله بشك الا على كل شيء بر هر شي باندې قدير قدرت والا دي دلته د الله قدرت به بس بیان یعنی نو د قیامت مساله چه پیش کړ د قیامت تر پیشېدو د مخه چراغلی نه دلته الله تعالی خپل علم وشوي چې معنا دا ای چاته نه د معلومه ماته معلومه ده چې دا غس دغه نه په لر وخت کې کول کیږي چې هغه به خیر مطلب هغه د زمانه کدر هغه ثانیه لا د مثال په تور نه اخلي تر سر ګرب کدر لا نه اخلي تر دغه چابک د علم کې پسیچ د قیامت بیا واقعي سپاره خپل قدرت شي چې معنا الله تعالی پر عرش قادر دي په اعتبار د وقوع قیامت واقعي قدرت دي په اعتبار درغه د مخ چې اوس وخت سره نه دي الله خپل علم وشو چې دا دغه رقم بیا کیږي که دا سپ خبره پوهیږي لکه سره چې چاته ز پلانې کاردار کم کوم هغه دی علم اوس بیان کی چې پاګړي و کی برابر و موږ دي دا قدرت سره برابر دغه دی اوس مونول دي نه په جزه کې دواره شپته ته اشاره وسو هم د علم او هم د قدرت دواره لا پک شو بیان کړو ان الله بشك الله على كل شيء پر هر شي قدير قدرت لودون کي دي قدرت والا دي نو علم او قدرت بيان صفشه الله تعالى د علم او د قدرت بل نه منارته شي والله الله پاك اخرج رايستلي استكم تاس من بطون د نسوخه امهاتكم د من دستاس د مور د نس رايستله اغه څنګه راويسته په دس حال کې لا تعلمون چې تس علم ندر لودي شيء پر هیڅ بل تمور چې سړی پیدا شي چې موږ د څه په فلسفه او حکمت کې عقل هي ولا نه بولو هي ولا نه معنا دا غره کم ساده دي چې هیڅ نه دي زده د مور پیدا شي هیڅ شی پر دنیا باندې علم نه علاقه سره نه ستدي کوم څه نه ستدي د مور د نه سره وځي بیا نو روس سه خپل اتون ځنی جوړ شي چې دا غټی چې الله خدای هغه وخت هغه ته زره سوم دا څوک دا کار دا صاحب په دماغ کې دا طاقت څوک جنو دا سی وای والله الا اخرج رايستلي از کوم تسي من بطون د نسوخه امهات کوم د من دستاسي په دې حال کې لا تعلمونه چې تسي علم نه درو دي شي ان پر هیڅ شي باندې وجعل او ګرزول يج خلق يج الله تعالی لكم سس د فار السمع او ريدل وغ معنا د وغ چې دا وريدو ذریعه د دغه الله تعالی د خلق يج والابصار او دا غره کوم سترګي والافئده او زړونه وای غوښ چې دی د علم په ذریعه کې تر سترګه بالا دی ځکه د مخه کړی ولی وای ځینې انبیاء علیهم السلام هغه چې دی رنجان سوي دی مگر کنیانسی و نیدی چیو نبی کون سوی یعقوب علیه سلات و سلام پستور گروند شو مگر غشت دا علم زریعه دا چی دا لوتالا وحی بور تلازی اغیر پای پا یو نبی ندی در واری نو غشت دا چی دی پا دکی چی دیر اغا دا غد علم لار دا اغا دیر کار دا علم پا باری کزی نیست کیر نو دا دا مخدر ستور گو زکر کی و جعل لوتالا پیدا کردی لکم تیسی لر السمع او ری دل والابصار او لدل زرعه چسترگی والافیده تزرعه چه ده ادراک زرعه ده شیان خلق فزرعه که سر پر لجلاکیم که یازه که لعل شای چه کم تاسی تشکرون شکر و ایست خود دوغون نعمتون الا در بان در کرده ده مور نس سونه تنگ زایده پا ده ازای که تا پیداس بی او آغی چون پیداس بی پر داره کم مخلوق سوی چه داشره پر مخلوقات لقاب در لگه در کورس شته پر طول مخلوقات که در طول شای ملائک تا تا پر سجده سیو بانده که نو دوغه نغت مقام در کرد او راوتل ایجا داغه سزایت سخیه او داغه دا غر و دستور و دزر دا نعمت یم ذکر که نو شای تیسی با شکر و از شکر چه معنی؟ یعنی نو شرک بباره نکوی بطه با سجده نکوی شکر داغه دیچ نایوازی علاو تالات سجده وکینو پدی کی بیا علا عز و جل خپل علم و قدرت شکاره کی پسی بیا علاو تالا پبل شکی خپل قدرت شکاره کی علم یرو ایا دا انسانانو نجی کتل الا طیره و مرغت و مرغان تو خب دی کتل مسخرات پداس حال که دی طول چش دی مسخر دی تابعی دی امر لرده الله فی جو سما فی جو پدا نسک پدا خلاک اسماء دا اسمان دا اسمان دا خلاک دا هوا دا و دا غطور دا مرغان و وزن نلری دا مثال پا تو تیو چپوس را واخل یو تاوس را واخل تیو تل خواری و دلت سلور کلو دی وسنو تیو نخود شیده غسی و غرزا و بیر تراشه و کیش یو نخود کشنی شگه او غرزه و بیر تراشه و کیش حتی برنکه پا آواکه چه بعد بدریش بیر تمزکی تراشه و کیش دا درون شید سنگ الوطی دی علاوه دا ما مسخر کردی ما تابع کردی ما پر داغره کم جور کردی دا جده شکل چه دی الو تلایسی زن تا حرکت تر روار کولسی بیا دا هوا دونه نرمه دا چه مال شگه تر راوزی بیر تراشه و کیش نخود تر راوزی برنکه رازی دا پا داغ نرمه هوا که دی دوری تا که دی نراشه و کیش علاوه خدا از ما قدرت تی ار شی نیست آلو تله در دبری ولی نه آلو زیم بل شی ولی نه آلو زیم دیچ آلو زی کتاب بعد به آلو زیم بعد بنی خدا مرغل و آلو زی بیادونه سریع سیر کیلا ک بازان چی بیاد بل شی زنی تلای نشده بس پاواس لک مردک وارسی نیسی تا کرد کار نه لایت و داغ تو بور خویا بل زی مره پم زک پیجی یا با پزان پیجی یا با پداغ کائنات پیجی تبر کم از غلی چی بل زایت سویجی یا کی دس علا فرمای علم یارو ایادی نجی کتی الى الطير ومرغان مسخرات شاغ مسخر دي معنا تابع دي امر ده الله في جو پدا پزا و پدا لرمانه که اسمای ده اسمان ده اسمان لرمونه با که ده اسمان گرده گوگ نستی ما يمسكوهن الا الله ما يمسكو نتاكي كيهن ده مرغان الا الله مگر نيو الله ده الله تاكي كيرج ده بل سوك ندي سلطة بل سوك تسروبات بكشيكي كي ان في ذلك إن بشك في ذلك بدغ مرغان و بالوتولك شد هذه ألوزة و هواكي بها تكادي لآيات فجيك دلائل دا قدرت جي لقوم دا أغا قوم دا پار يؤمنون شد إيمان راولي باوركي بخبر باني كسوك واقعي دا إيمان شوكي بدغ كده دا پار يو دليل ولاك دي دلائل جي لآيات جامع راولي شبقات مرغت متوجيس شد مرغة دا شكل على سنگور جور کري دي والوتولو تجيش دي أماداتي بلې دا هوا څنګه جوړ کړی ده چې دا مرغه داس پکښې کیږي دا هوا سری تر وتلای شي اوس که دا هوا دونه کدر خټه وای لکه د مثال تر خټ یا اوبه پاغه کې بیا چې بیا مرغه پرواز نشي پکښې کولی خورا ګرځي یا هوا دغه سلکی په جوړ کړی د جسم ام دی پرغه سربېره باندې سي شي داس نرمه ده چې دا تر وتلای شي بیا پر داس شکل پکښې تکې کېدلای ام شي خدا ګرد اریب ته چې وګوري یو دلیل دی د الله د قدرت نو له آیات ذکر کړل به شک په دغه کې له آیات دلائل جل قوم دا اغا قوم دا فارا يؤمنون چو دي ايمان راولي باو دالا و تالا قدرتو كي نو باید عبادتهم يوازي الله دوك بل نعمتي ذكر كي والله الله فاك جعل قرزولي دي لكم تسلر من بيوتكم دا كورو تخستاسي سكنا زاي دا آرام دا بودو باش خدا کورونه چې تاسو جوړوي بلکه د خټو د لرګو څخه جوړوي کې د وسپنیو د چادرانو څخه جوړوي کې د ارسیسی جوړوي سیس په بیوت کې تاسو ته سکن درکړي دي آرام چنده نه وځي بس آرام سي لري دا داسې لکه د اری بلاسه چې ته خوند جسول نو الله هغه ذاتي چې ګرځول یې چې تاسو لره من بیوت کوم د کورو څخه ستاسي سکنن زاید آرام د بودو باش وجعل لكم وجعل او غرزولي بيجي لكم تسلر من جلوده د چمړو سرمونو څخه الانعام د چارپایانو بیوتن خونی او الله تعالی د حیواناتو د چمړو څخه هم تست خونی در جوړ کړی دي. هغه د خیمې موږ خوښ خیمې خاص د قران او چې استعمالو په خوا به د چمړو څخه هم کاریدل چمړه چې بشه په خاص ولا ش نرمه و مثلا د غوایي چمړه د وښته دغه به سرګندل نو بلو خیمه زین جوړه سو دا تر د نورو چنګ و جر نه زړیدل نو دغه الله پاک فرمای وګرځولې دي لکم تسلری من جلود د چمړو څخه الانعام د چارپایانو بیوتن خونی درته ګرځولې معنی د اوسېدو هغه خیمه دا څنګه خونی دي په دې کې نو څه انعام دي پر موږ باندې چې د چمړې څخه خونه تستخفونها الا وي تستخفون چې تاسو سپکوالی اخلي هاده دی سپکوالی کوي هاده دی په کوم ورځ یو م په هغه ورځ باندې وعنه د کوچ کوم ستاسو نو دی خو به مالداری ژوند کوه عرب خو اکثر دغه کوچ بار به پکشي الا وي دا بیا داس شو خونه دغه بل خونه چې وچ پکشي آرام دی کوه چې هغه په غره کې بده جوړول یا بده لرګو د خاور څخه جوړول هغه خو هغه د آرام د پاره د بل خونه چې د چمړې ده د کوچ پر سنگ شس پکه د بس سر راوته لري دونه نو کیس پروش باندې کشر لکه هغه باجی کور بچا مثلا چې خلک استعمالي باجی بالشت خو دا ته غر کوم خونه ام و یخ نه تر وتی ګرمی نه تر وتل مګر چې کړه کېږي به خراب به پر لو پیچل تاسو ته خپونه چې تاسو سپک غنی هدا یو مفورز ځان د کوچ کوم ستاش و یو مفورز اقامت کوم د اقامت د اړول ستاس چې به کوم ورځ بیا کاړه اړه په هغه ورځم سپک د چابک چابک راوخت جر جر تناونه سره کاش کې به درې نه جوړول سقیل دي لکه دا بل خونه چې موږ جوړو خو څه مزدوران څه هي هي دربې چې خونه جوړې خو دا کار یې ثقیل دی که دغه خونه بیا نړۍ هم ثقیل دی علاوه دا د خیمې مې داسې خونه تې صدر کړې ده چې که دریه برایه هم سپکه ده که بېرته د غړیه جوړه یې هم سپکه ده په دواړو سره توکي ته نه په ستړۍ کېږي خو علاوه دا زما قدرت دی چې داسې مې دا شیان در کړي دي نو کېدای شي په مضمون پوهېږي یومه په ورځ وعنې د کوچ د کډه کېدو کوم ستاسې و یومه او په ورځ اقامت کوم د اقامتو د بودو باش ستاسې چې داسې بیا په ورځ باندې اقامت کوي اړوي یو ځای اوسېدل کوي نو ومن اصوافها او دا غره کوم الله پاکوي د وړوی څخه د دی و او بارها هم د وړوی څخه د دی و اشعارها او د وجغونو څخه د دی د اصواب او د اوبار نو څه فرق چې موږ دواړه په وړوی ترجمه کوو اصواب چې دی هغه دغه د میژو وړوی ته ویل کیږي دا میژو په سره چې موږ مړی یې مالو ته وایو نو او بار چې دی هغه وړوی دی خو د وښ وړوی دی د وښګې ام وړی خو په عربي کې لفظ جلا دی و بر مرد واړه وړی بل د پسه وړی د وښ وړی ما ځغه شی ورسره ذکر کوچ پسه دی که وښته اشعار هغه ورشتانو ته کیږي چې موږ وجغونی بوله نو خو علاوه د غره کم د اسواق څخه ده هغه و او بارها او د وړی څخه دغه اسواق منام وړی سیاغه سیاغه د پسه سوی د بل د وښ سوی و اشعارها او د ورشتانو څخه د دی لکه د وزګړی مال وزګړی او سیرلیانو ده اساسا او د دغه څه تاسو ګرځو درته ګرځولې مې چې د جسخ اساسن سامان د کور اساس د کور سامان ته ویل کیږي په کور کې د مثال په تور سترخان دی په خواني سترخانونو خو دې سينه و چې ګلان به باندې و برابر د پلاستیک څخه جوړه بس دغه شو زودل په کورو کې دغه انسی سي ودل نو غټ غټ شو سترخانونو بو کلک کلک کلک دا کمبل خو دغه شي ام سي ودل نو خدای اساس دغه سلوی لوی کمبلی چې دا سری کمبلی بدی بلل رنگیجې به قیمتي شي اوس کمبلی شي زغور دی نه غواړي خمخه به غالي وتر اوري ایرانی پرشونه ورتر اوري اغ اساس اغ د کور کمبل ده نو نور دغه سکارونه په کشي کې و چې پر ځان دي اچولې کراست ځنی جوړه د لکوسې ځنی جوړې د اغوستوغه دغه اساس دی د کور سامان و من اصوافها او الا ګرځول د وړوی څخه د دغو حیواناتو و او بار هم د وړوی څخه د چې یو د پسس بل د وښ و اشعارها او د وجغونو څخه د دغه حیواناتو چې شي درته ګرځول پیدا کړی اساسا سامان د کور و متاعا او دغه چې اخستل شي چې تاسو ګټ پر اخلي مثلا شو پیدا ځنی اخلي الهي نن تر یو وخت پورې نو دغه کارونه ګرځ چا کړی کې کور تا ته سکن ګرځولې دي کې دغه چمړه ستاده د پاره د سپک کور ګرځولې دي چې په کاډه کې مسانه په درولو کې بیرته اسانه او کې د دغه وړوي څخه د دغه شرم تسته د کور اساس ګرځولې درې وخت پورې دا ګرځ چې تاسو خدا الله کړی دي دا خدغه سیس باکل معبودان یو ولدا کار ودی کړی چې پر پس باندې سیس ته پاره وړی راشنک یا پر بزبانی وجغونی راشنیک یا پر اوشبانی هغه د دغ خپل وړی راشنیک خدا ګردش نه کوي مال او تعالی کی د صنعت جوړول چې بیا چې کوي خدا مال او تعالی د شوول دي نو الله او اسماع عبادت وکي والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله انا پاک بل نعمت ذکر کی جعل ګرزوري دي لكم سس د فار

پژنه کې پیژنې ورسته په خوله نه در سره بود یا دا طبيعي نظام دي دا غیر روان دي پلانې کار وږي د سوس پلانې اوس دا انکار کوي او اکثرهم الکافرون او اکثرهم اکثر د دې چې الکافرون ناشکران دي دا اکثر در او تعالی د نعمتو شکر نه دا کی چې ایمان راوړي اکثر کافران دي نو تر دغه ځای پورې چې دا اوس موږ راووای ټول دا چې صفات د الله تعالی چې علم او قدرت پکې ښکاره سو په دغه ځای کې کده نعمتونه د ټولو پایده برته چې شو هغه اثبات توحید چې الله نه دغه صفات په بل چا کېسته نه دغه نعمتونه بل چا ته ستد کړي لکه ما چې درکړي په دغه اثبات کې مشرک نه لرم دغه د نعمتو په ورکولو کې مشرک نه لرم نو په عبادت کې چې څوک ما ته شریک ثابت دي دغه سړي ظلم دي دا دغه سړي کفرانو ناشکری دي چې اکثرهم الکافرون اکثرونه ناشکران چې ما د نعمتو شکر نه ادا کړي الله تعالى جد خبول نعمته وشكر مشترانا سيب الله عز وجل جمدنا شكري سخواسا وآخر دعوانا الحمد لله رب